to suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 listopada, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zwrot działki pod CPK za pierwotną cenę. Unijne kraje zgodziły się na nowy cel klimatyczny. Dziś będzie można oglądać największą superpełnię Księżyca w tym roku. 160-hektarowa działka w Zabłotni wróci do Skarbu Państwa i będzie wykorzystana pod budowę kolei dużych prędkości. Jest porozumienie między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a właścicielem sprzedanego przed 2 laty gruntu. To efekt rozmów, które od godziny trwały w stołecznej centrali KOWR-u. Na miejscu jest Michał Fedusio. Powiedz, co zdecydowało o porozumieniu? Kluczowa była tu wola każdej ze stron, by je uzyskać. Wszak nieruchomość ma wrócić do zasobu Skarbu Państwa po spełnieniu notarialnych formalności za nieco ponad 22,5 miliona złotych, szacował dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Zwrot za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Pan Piotr rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości. Dotychczasowy właściciel gruntu Piotr Wielgomas mówił, że nie miał zamiaru blokować strategicznej dla kraju inwestycji. Przede wszystkim jestem rolnikiem, proszę Państwa. Nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie, żeby móc realizować inwestycję strategiczną. Działka w Zabłotni na Mazowszu finalnie ma trafić w zarządzanie przez spółkę CPK. O czym mówił Michał Fedusio. Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Jednym z najważniejszych punktów będzie wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego aresztowanie. Jutro zajmie się nim komisja, a w piątek zostanie poddany pod głosowanie na sali plenarnej. Czy minister sprawiedliwości weźmie udział w tych obradach? O tym Michał Fabisiak. Zbigniew Ziobro nie wziął udziału w głosowaniach, które odbyły się na początku obrad. Czy pojawi się w Sejmie w czwartek lub w piątek? W tej sprawie różnią się nawet posłowie PiS. Z tego co wiem, będzie brał udział w tym posiedzeniu. Tak uważa Marcin Warchoł, a tak Michał Wójcik. Nie wiem, gdzie jest pan minister, nie wiem, czy będzie. Podzieleni są też rządzący. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Zbigniew Ziobro się nie stawi. Tak jak były wiceminister sprawiedliwości, będzie unikał zderzenia i konfrontacji. Dariusz Wieczorek z Lewicy jest większym optymistą. Nie będzie miał możliwości, żeby gdziekolwiek się ukrywać, nawet na Węgrzech, więc trzeba się po prostu z tym zmierzyć. Prokuratura formułuje wobec posła PiS 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, która miała defraudować pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Opozycja odpowiada, że śledczy działają na polityczne zamówienie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jest zgoda większości unijnych krajów na nowy cel klimatyczny. Polska była przeciw. Chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku w porównaniu z początkiem lat 90. Decyzja zapadła na spotkaniu unijnych ministrów środowiska w Brukseli. Polsce udało się natomiast złagodzić niektóre zapisy prawa klimatycznego. Jest m.in. decyzja o opóźnieniu wejścia w życie podatku klimatycznego w transporcie drogowym i budownictwie, co było jednym z postulatów Warszawy, mówi wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Dzisiaj udało się wybić zęby systemowi ETS2, czyli zapewniamy kontrolę cen, zapewniamy to, że ceny dla Polek i Polaków nie wzrosną w związku z tym systemem. Polska, choć uważała, że nowy cel redukcji emisji CO2 o 90% jest zbyt wysoki i głosowała przeciw, to negocjowała złagodzeniem także innych rygorystycznych wymogów związanych z prawem klimatycznym. Chodzi o ulgowe potraktowanie przemysłu obronnego i klauzulę rewizyjną. Zostaną przeprowadzone analizy sytuacji, jeżeli redukcja emisji dwutlenku węgla będzie uderzała w konkurencyjność unijnej gospodarki. Czy doprowadzi do wzrostu cen, możliwe będzie zmniejszenie celu redukcyjnego. Wileńskie lotnisko było rano czasowo zamknięte z powodu drona w przestrzeni powietrznej. W październiku port lotniczy w litewskiej stolicy był zamykany kilkukrotnie, gdyż w okolicy pojawiły się balony z kontrabandą z Białorusi. Przestrzeń powietrzna wokół wileńskiego lotniska została zamknięta na pół godziny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą zamieszania był cywilny dron, który pozostawał w powietrzu nie dłużej niż minutę. Przedstawiciel portu poinformował, że incydent nie miał większego wpływu na funkcjonowanie lotniska, gdyż zakłócone zostały jedynie 2 loty. Ruch szybko został wznowiony i odbywa się już normalnie. W ostatnim czasie przestrzeń powietrzna w Wilnie i Kownie była zamykana z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych przez przemytników z Białorusi. W związku z tamtymi incydentami Litwa do końca listopada zamknęła granicę z tym krajem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.

Jesienna zaduma. Pani Elżbieta ma w tym roku piękny jubileusz. Urodziny miała co prawda we wrześniu, ale spóźnione życzenie również od Trójki, skoro jest taka okazja. Życzymy wraz z panem Jędrzejem wielu lat na scenie i dużo, dużo zdrowia. Jesienna zaduma przed nami. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Muszę przyznać, że ten utwór również ja osobiście poznałem dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia. Elżbieta Adamiak i Jesienna Zaduma. 227 Trójek. Andrzej Katowi, chciałbym prosić piosenkę The Moody Blues in Your Wildest Dreams. We'll be right back. The Wildest Dreams to grupa The Body Blues w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Piotr z Lublina raz na jakiś czas do nas pisze, proponując piosenki z archiwum listy przebojów Trójki. Dziś napisał, że przed 42 laty na liście przebojów Trójki na szczycie samym była piosenka grupy TSA, Alien. Zdaniem pana Piotra to jedna z najlepszych piosenek w historii polskiej muzyki rockowej. Kiedy jej słucha, ma na plecach ciarki. Sprawdźmy, czy państwo również po latach. Alien, TSA. Alien, grupa TSA w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No i chwilowo damy odpocząć polskim artystom, zachodni też dzisiaj w kolejce. Dzień dobry, chciałbym poprosić o piosenkę Carmen Quizzy, Maxima z 2000 roku, Bartek z Poznania. Dość niedawno graliśmy ten utwór, ale skoro Państwo proszą po raz kolejny, dlaczego nie? To Maxim i Skin. Chyba w każdym z nas troszkę drzemie ciągle dziecko, bo tych próśb o piosenki dziś bajkowe całkiem sporo. Kolejna od pani Klaudii, prośba o Neverending Story. Kto zaśpiewa? Oczywiście Limal. In her face, the mirror of your dreams. what she may fade away. Story, niemal w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dość często państwo proszą o pozdrowienia imieninowe, urodzinowe dla swoich bliskich, ale czasami też proszą o piosenki urodzinowe, imieninowe dla samych siebie. I taki właśnie jest kolejny telefon. Sławek z Torunia, dzisiaj mam imieniny i chciałbym sobie zamówić piosenkę Oto ja, Kasi Kowalskiej. Pozdrawiam. Proszę bardzo i wszystkiego najlepszego, panie Sławku. Każdy szept to ja i Kasia Kowalska. Piękny utwór na taką pogodę. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze: od przyjezdnego poznaniaka dla innych poznaniaków, ale również dla wszystkich fanów tego zespołu, bardzo proszę o nagranie 21 dni poznańskich much. Więc grajmy. Muchy w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nie tak dawno w Trójce mieliśmy specjalny koncert z okazji zakończenia działalności zespołu Muchy, chociaż ta działalność, wiadomo, zakończenia, zawieszenia, może to jest lepsze określenie. I też trójkowo-koncertowo w tej chwili w kolejnym utworze. Kłania się Robert z Wrocławia, stały słuchacz. Ja mam taką prośbę, jeśli to w ogóle możliwe. Kiedyś, dawno temu, był taki koncert w Trójce, gdzie piosenki kabaretu starszych panów śpiewał chór Kolegium Muzykum i była bardzo fajnie rozpisana na chór piosenka o piciu herbatki, więc jeśli jest, to poproszę. Trudno, lecz herbatka. Pewnie powiem coś, co Państwa zdziwi, a ja wypijam może jedną herbatę w roku. A to już Wiena, na prośbę pana Marka z Gdańska, ale tym razem grupa Ultravox. no właściwie to wiedeński filharmoników nam jeszcze brakowało dzisiaj w muzycznej poczcie UKF, ale to może innym razem. Tym razem tu była grupa Ultravox, a wcześniej Billy Joel, przypomnę. 227-3, nasz telefon, właściwie wyłączamy w tej chwili, bo za chwilę audycja to Myśliwiecka 357, ale jeszcze mamy propozycję telefoniczną, jedną dziś. Dzień dobry, Arkadiusz z Turku. Ponieważ wczoraj miałem urodziny, a nie wszyscy pamiętali o tym, więc chciałem sobie zamówić sam dla siebie taki utwór, a lubię dobre kino, z filmu Gorączka, Moby, New Down Fades, o ile się nie mylę. Pozdrawiam. nogi w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Jednak będzie wiedeński akcent na koniec. Pan Stefan przysłał nam zdjęcie z Wiednia i pisze: miło się słucha Wiednia spacerując po Wiednie, więc może na koniec The Vienna Symphony Orchestra i Rebecca Bakken, a po 13 Katarzyna Borowiecka i tu Myśliwiecka 357. Like you do, or maybe even stronger than you. Maybe you don't need to do much. Maybe you don't need to try so hard to have or be a friend. It's just the same. Everything can change. Feeling lost at times, and it's hard for you to understand when days become a world you don't know. You don't need to say much, and you don't need to know much. All you need to know is your love. Everything can change, the world can break into thousand pieces. You stay the same, you are a friend. Yeah, everything can change, the world can break into thousand pieces. You stay the same, you are a friend. How can you show a friend love that doesn't know an end? Oh, everything can change, a world can break into thousand pieces. You stay the same, 'cause you zapraszamy do reklamy. Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce. Słucham? No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert. To dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Allegro Black Weeks wystartowały. W tym tygodniu mega okazja. Stacja pary Tefal z wyrzutem 650 gramów na minutę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1349 zł. Teraz tylko 999 zł. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. A co tam w Carrefourze? Owocna promka! Polskie jabłka Red Prince 37% taniej. 2,49 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 5 listopada. Cena przed obniżką 3,99. Czy to już ten moment? Tak, w Action już czuć magię świąt. Wpadnij do nas na świąteczne zakupy. Sznur świetlny 2 metry 3,79. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech.